Kwa hiyo tuelewe kwamba amana ifahamike kwa upana wake na ieleweke kwa upana wake, hata kiwiliwili ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupa wewe mwanamme, kwa maana huo mwili ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, viungo ambavyo alivyokupa ni amana, watakikana uvitumie katika ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa sahihi. Macho, pua, masikio na viungo vyote ambavyo mwanadamu amepewa viungo hivyo 360, anatakana yeye avitumie viungo hivyo katika njia yake. Kila kimoja kina kazi yake, na kila kimoja kitumike katika zile kazi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amezihalalishia kazi hizo. Kisitumike kiungo chochote katika viungo 360 katika njia ambayo ilikuwa ya haramu, kwa sababu hiyo ni amana. Na ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa, ikiwa wewe ni mwanamme ulitumia viungo vyako vibaya na ukatumia amana hiyo ya viungo vibaya, utakwenda kuulizwa siku ya kiyama na utahesabiwa kwa kule kutumia vibaya amana hiyo. Na ikiwa ni mwanamke pia ataulizwa kwa kule kutumia viungo vyake vibaya, kwa sababu ni amana ambayo alikuwa amekabidhiwa. Kwa maana amana ni uwanja mpana sana, ni jambo ambalo lilikuwa pana sana. Mje anatekana afahamu ukubwa wake amana hiyo. Kawanaha Allahu an dhiddi al-amanati, na Allah akakataza kutokana na kile kitu ambacho kilichokuwa dhiddi al-amana. Wanaha Allahu azza wa jalla anil khiyana, na Allah akakataza kutokana na khiyana. Wa huwa dhiddu al-amana, nayo ni kinyume na amana. Faqala ta'ala, Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mloamini, la takhunu Allah wa rasula, msimkhini Allah, msimfanyie khiana Allah na mtume wake. Allah ana amana ambayo anastahili afanyiwe, msimfanyie khiana. Mtume wa Allah ana amana ambayo mnatakana mumfanyie, msimfanyie khiana katika amana hiyo. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, na wala msikhini amana zenu ambazo mlizokuwa mmekabidhiwa, mnatakana mzitekeleze amana hizo, msizifanyie khiana. Wa antum ta'lamun, na hali ya kwa nyinyi mwajua. Kwa maana Allah akakataza khiana, ambayo hiyo khiana ndiyo dhiddu al-amana, ni kinyume cha mtu kuwa na amana. Ukimuona mtu kwamba hana amana, fahamu kwamba mtu huyo ana khiana katika kila hali ambayo iliyokuwa inatakikana yeye afanye awe na amana, kwa maana atakana itekelezea amana yake, lakini akawa si mwenye kutekelezea amana, elewa kwamba mtu huyo ana khiana. Wal khiyanatu ayatul munafiq, na khiana vile vile ifahamike kwamba ni alama ya mtu munafiki. Wa dalilu nifaqihi, na vile vile ni dalili ya ule unafiki wake. Wa isyanihi, na kule kuasi kwake. Ukimuona kwamba mtu yeye kwamba si mtekelezaji wa amana na ana khiana, anafanya khiana, elewa kwamba huyo mtu ana alama ya kuwa yeye ni mnafiki. Labda yeye ni baba akesha akawafanyia khiana watoto wake, elewa kwamba huyo mtu ana alama ya unafiki. Labda yeye ni mama akesha akawa amewafanyia khiana watoto wake, basi elewa kwamba huyo mama ana alama ya unafiki. Labda yeye ni mtoto akawafanyia khiana wazazi wake, elewa kwamba huyo mtoto ana alama ya unafiki. Labda yeye ni mwalimu akawafanyia khiana wanafunzi wake, elewa kwamba huyo mwalimu ana khiana, ana alama miongoni mwa alama za wanafiki. Labda yeye ni mwanafunzi akesha akawa si mwenye kutekeleza amana, akawa na khiana, basi fahamu kwamba mwanafunzi huyo akamfanyia khiana mwalimu wake, elewa kwamba mwanafunzi huyo ana alama miongoni mwa alama za watu wanafiki, na vile vile kwamba ni alama ya kule kuasi kwake. Dalili ya hayo ni hadithi ambayo amesimulia Abu Huraira radhiallahu anhu ani nabii kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ni muttafaquna alaihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ayatul munafiq thalathun, aya za mtu mnafiki, kwa maana alama za mtu mnafiki ni tatu. Mtume akaanza kuzitaja akasema, idha haddatha kadhaba, anapozungumza kwanza husema uongo, kwa maana huyachunga maneno yake, akayapamba maneno yake na uongo kwa ni mwingi. Lakini huyu akiwa kwamba anazungumza uongo katika maneno yake, basi hii ni alama ambayo ipo kwake ya unafiki. Wa idha waada akhlafa, na anapoahidi yeye huenda kinyume na ile ahadi ambayo alikuwa ameiweka. Wa idha tumina khana, na anapoaminiwa, anapopewa amana, yeye huifanyia khiana hiyo amana. Hii ni katika alama miongoni mwa alama za watu ambao walikuwa wanafiki. Kwa hiyo khiana ni alama ya mtu mnafiki. Sasa amana itakuwa ni alama ya mtu gani? Kwa hiyo amana itakuwa ni ya muumini ambaye alikuwa mkweli, kama ambavyo maulama wanavyosema, wal amanatu min awsafil mu'minin, na amana ni miongoni mwa sifa za waumini. Alladhina, wale ambao, aflahu fi dunya wa dini, ambao wamefaulu katika dunia kadhalika wamefaulu katika dini. Dalili ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul mu'minun kuanzia aya nambari moja mpaka aya nambari nane, Allah amesema qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini. Alladhina, waumini ambao, hum, wao, fi salatihim khashi'un, wao ndani ya sala zao wananyenyekea, wanafanya unyenyekevu katika sala zao. Akazitaja sifa za waumini, akasema alladhina hum anil lahwi mu'ridun, wao kutokana na mambo ya lahwi ni wenye kuyapuza. Walladhina hum lizakati fa'ilun, wao kwa jambo la zaka ni wenye kutekeleza. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, wao kwa tupu zao ni wenye kuzihifadhi, ambazo hizo tupu vile vile ni amana, hawazitumii isipokuwa katika jambo ambalo lilikuwa linastahiki. Hawatumii tupu zao katika mafia, hawatumii tupu zao katika uzinifu, bali wao wamejua kwamba wamepewa amana ya kule kukabidhiwa hizo tupu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakazitumia katika ile njia ambayo Allah anaitaka. Illa ala azwajihim, isipokuwa wao wanazitumia kwa wake zao, ambapo ndivyo walipoelekezwa amana hiyo waitumie katika sehemu hiyo. Au ma malakat aymanuhum, au kwa wale ambao walikuwa wamewamiliki mikono yao ya kuume. Fa innahum ghairu malumin, kwa hakika wao wakitumia katika sehemu hizo si wenye kulaumiwa. Famani betagha waraa dhalik, lakini yule ambaye atakayetafuta kinyume cha hivyo, akatafuta njia nyingine ya kutumia ile amana ya tupu ambayo alikuwa amepewa kinyume na hivyo, fa ulaika humul aadun, basi hao wao ni wenye kuchupa mipaka. Allah akasema katika aya nambari 8 ya sura hiyo hiyo, akasema walladhina hum, na wale ambao waumini ambao wao li amanatihim, kwa zile amana zao walizokuwa wamekabidhiwa, sawa amana hizo wamekabidhiwa na Allah, au kwamba zile haki za waja kwa waja, kwamba kuna mja, kuna muislamu ndugu yako amekukabidhi amana yake, wa ahadihim ra'un, na zile ahadi zao, kwa maana amana ambazo walizokuwa wamekabidhiwa na ahadi zao ambazo walizokuwa wameziweka, wao ni wenye kuzichunga, wao ni wenye kuzifanyia kazi katika ile hali ambavyo inapotekana. Kwa hiyo jambo la amana ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, na ni jambo ambalo Uislamu umelizungumza, umelizungumza katika hali ambayo ilikuwa ya upana sana, na ukalitilia umuhimu mkubwa sana, na ukamhisabu yule ambaye alikuwa ni mzembe katika kutekeleza amana kwamba huyu ana alama ya unafiki, ana alama ya unafiki. Na kuna pahala ambapo Mtume akasema walmu'minu, na muumini wa kweli, man aminahu nnas ala dima'ihim wa amwalihim, ni wale ambao watu wanaaminika kwa kupitia yeye, kwa maana watu wamempa amana ya kuwatunzia damu zao na mali zao zisimwagwe. Kwa hiyo watu wakawa wanajua kwamba huyu ni muumini, huyu kweli ana amana ambayo amekabidhiwa na Allah, kwamba asifanye fujo, asifanye uharibifu katika huu ulimwengu. Kwa hiyo watu wakawa wapo katika hali ya amani, wakawa katika hali ambayo salama. Basi Muislamu, yaani Uislamu unamhisabu mtu huyu kwamba huyu ameichunga amana, na huyu ndio muumini wa kweli. Muumini wa kweli ni yule ambaye mwenye kutekeleza amana ambazo watu wamempa mtu huyo, huyo ndio muumini wa kweli. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo imekuja kwa sanadi nyingi, sanadi hizo kwa mufradi yake ikiangaliwa kila sanadi peke yake kuna udhaifu dhaifu, lakini kwa kukusanywa zile sanadi zake, basi hadithi hiyo inakuwa ni hasan li shawahidihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la imana liman la amanata lahu, hakuna imani kwa yule mtu ambaye alikuwa hana amana, si mtekelezaji wa amana. hakuna imani kwake, kwa maana imani yake inakuwa na mapungufu, na ikawa jambo hilo linaendelea mara kwa mara mpaka inapelekea ile imani yake iwe ni yenye kumalizika moja kwa moja. Wala dina liman la ahada lahu, wala kuna dini kwa yule mtu ambaye alikuwa hana ahadi, si mtekelezaji wa ahadi, dini yake inakuwa na mapungufu makubwa, yeye akikaa ahadi si mtekelezaji, basi huyo anakuwa dini yake ina mapungufu, inapungua inapungua mpaka inakuwa ile dini moja kwa moja inakuwa haipo, kwa sababu si mwenye kutekeleza yale ambayo yeye alikuwa amekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ile amana. Wa wasafa Allahu al-insan, na Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mwanadamu bishiddati al-hal'i wa quwwati al-jaz'i, akamsifu mwanadamu kwa ile shida ya papatiko, kwa maana mwanadamu ameumbwa na papatiko kubwa sana. Wastathna min dhalika al-musallin, na vile vile Allah akawavua katika jambo hilo la kuwa na papatiko wale ambao wenye kuswali, alladhina wenye kuswali ambao min abrazi awsafihim, katika sifa yao ambayo ilikuwa iko wazi zaidi, wa asma mazayahu, na katika ile sifa na utukufu ambao ulikuwa kwa juu zaidi, muraatul ahadi, kwamba sifa zao hao ambao alikuwa amewavua kwamba wenye kuswali, miongoni mwa sifa zao zilizokuwa ziko juu sana na zilizokuwa ziko wazi zaidi ni kule kuchunga ahadi zao, wa adai al-amana, na kutekeleza amana. Ndio Allah akasema katika suratul Ma'arij, Allah akasema innal insana khuliqa halua, hakika mwanadamu ameumbwa na papatiko, idha massahu sharru jazua, pale ambapo inapompata shari basi ufadhaika, huwa na papatiko kubwa, wa idha massahu khairu manua, na inapompata khairi anakuwa ni mwingi wa kuzuia, illa almusallin, Allah akawavua akasema isipokuwa wenye kuswali, alladhina, wale ambao hum ala salatihim daimun, wao katika sala zao ni wenye kudumu, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, aya zikashuka mpaka ikafikia katika aya Allah akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ambayo aya hii inafanana na aya iliyokuwepo katika suratul mu'minun aya namba 8, kwa maana wenye kuswali ambao wao kwa amana zao ni wenye kuzichunga pamoja na zile ahadi zao. Bi adai al-amanati, tuelewe ndugu zangu Waislamu, kwa kutekelezwa amana, ya amanu nasu ba'dhum ba'dha, watu wanapata amani baadhi yao kwa wengine, watatayassaru umuruhum fi qada'i hawaijihim, na kwa kutekelezwa amani mambo yao yanakuwa ni mepesi katika kule kukidhi haja zao, wa injazi muamalatihim, na kule kupitisha ile miamala yao, kwa maana kunakuwa kunapatikana wepesi kabisa wa mambo yote hayo kufanyika kiwepesi, ikiwa kwamba katika sehemu hiyo au katika mji huo au katika nyumba hiyo au katika sehemu yoyote ile miongoni mwa sehemu ambazo watu wanaishi na wamekusanyika pamoja, akesha watu wa sehemu hiyo ikawa ni wenye kutekeleza amana. Mathalan, watu wa nyumba, baba, mama, mke, mume, watoto na watu wanaishi katika nyumba ile, ikawa kila mmoja anamtekelezea mwenzake amana ambayo iko juu yake kutekeleza, basi nyumba hiyo inakuwa mambo yake yote yanakuwa ni mepesi, na inakuwa inatiwa baraka nyumba hiyo, na watu wa nyumba hiyo wanaishi kiamani kabisa. Au ikawa katika jamii, jamii ya watu hao wakawa ni wenye kutekeleza amani, basi jamii hiyo mambo yake yatafanywa kuwa ni mepesi, na jamii hiyo itakuwa ipo katika amani. Au katika serikali, miongoni mwa serikali, dola miongoni mwa dola, ikawa kwamba watu wanatekeleza amana, huyu anatekeleza amana, yule anatekeleza amana, na yule kule anatekeleza amana aliyokabidhiwa, basi serikali hiyo na dola hiyo inakuwa inaishi kwa amani hali ya juu, na inakuwa mambo yake ni mepesi sana, na inakuwa inabarikiwa katika yale mambo, kwa sababu kunatekelezwa amana. Na ikiwa kwamba watu wamesafiri, wao wako safarini, wakaazimana vitu, huyu akamkopesha huyu kitu na yule akamkopesha yule kitu, hiyo ni amana vile vile, sio kwa kuwa wewe umesafiri na mwenzako akesha kufika safarini kule kwamba nikopeshe pesa, pesa zangu zimeniishia, nikirudi nyumbani nitakupa. Ukifika nyumbani macho yambadilika wekundu, yanapiga wekundu na yanakuwa makavu, anakudai mwenyewe haki yako, sema umenipa saa ngapi, shahidi wako nani? Si safarini uliniambia kwa zime 100 saa, au uliota wewe wakati tumesafiri? Sije kuwa uliota. Yaani mtu anakataa kabisa kama hakuwazima pesa kwa yule mwenzake, kwa sababu anataka kumfanyia khiana, anataka kumdhulumu. Sasa Allah vile vile ameyazungumza hayo watu wanapokuwa safarini. Allah akasema katika suratul Baqara aya nambari 283, Allah anasema in kuntum ala safarin, ikiwa nyinyi mko safarini, wala mtajidu katiban, na ikawa mjampata mwandishi, labda kwamba misafiri wengi akesha katika safari, mmoja akafikwa na sakaratul maut anataka kuhusia pale, lazima apatikane mwandishi, au mmoja anataka kumkopa mwenzake, lazima apatikane maandiko. Sasa ikawa hamjampata mwandishi, nyote mlo safiri hamjui kuandika wala mjui kusoma, farihanu makbuba, basi inatosha ile riani ambayo utakaukabidhiwa. Kwa maana wewe unamkopa ndugu yako ukamwambia kwamba mimi nimeichukua hii amana yako, lakini nakabidhi na mimi amana yangu hii na ikarehani, yani kila sijakulipa mpaka muda fulani, basi uza kitu hichi, akesha uchukue pesa yako, kitakachobakia urejeshee mwenyewe. Sasa ikiwa hapajapatikana mwandishi, basi inatosha kutoa rehani ukaikabidhi. Fa in amina ba'dukum ba'dha, na ikiwa mmoja wenu ataweka amana, atamwekea mwenzake amana, atamwekea amana kwamba amana yangu hii nishikie, itie katika mkoba wako amana hii, hali ya kuwa mko safarini, Allah anasema falyu'addi alladhi tumina amanatahu, basi natekeleza yule ambaye alikuwa ameaminiwa, atekeleza ile amana ya yule mwenzake ambaye alikuwa amemwamini, kwa maana irejeshe ile amana kwa mwenyewe, ampe amana yake. Waliyattaqillaha rabbahu, na amuogope mola wake, amuogope Allah ambaye mola wake mlezi. Wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim, aya ikiendelea mpaka mwisho wake. Kwa hiyo Allah akasema kwamba atekeleze, arejeshe amana yule ambaye alokuwa amekabidhiwa amana. Na pia tuelewe vile vile dhiaul amanati min amarati qurbi saa, kupotezwa kwa amana au kupotea kwa amana, na amana ikawa ni yenye kupotea vile vile, basi eleweke kwamba hiyo ni katika alama za kukurubia saa ya kiyama. Dalili ya hayo ni hadithi ya Ata ibn Yasar ambaye yeye anapokea kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, anasema Abu Huraira bainama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi majlis, wakati ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam alipokaa katika majlis, yuhadithu al-qauma, anawahadithia watu mazungumzo, anawahadithia watu hadithi, jaahu arabiyu, basi wakati mtume yuko na watu pale anawahadithia na anaelimisha anawapa taaluma, jaahu arabiyu, akajiliwa yeye mtume na bedui, fakala, na watu wa jangwani, bedui maana ni watu wa jangwani wanaishi nje ya mji, wanakuwa hawana ustaarabu, yeye hasubiri kwamba labda mtume anyamaze au amsubiri amalize. Wakati mtume anazungumza, anawazungumzia watu pale pale alipofika tu, fakala, akasema yule bedui, mata saa, saa ni wakati gani saa ya kiyama ni lini ewe mtume wa Allah? Famadha rasulullah, mtume akaendelea sallallahu alaihi wasallam yuhadith, akaendelea kuhadithia hadithi na kuwaelimisha wale ambao walikuwa hapo katika majlisi ile. Faqala ba'dhu alqaum, baadhi ya watu wakasema, sami'a ma qala fakariha, mtume amesikia yale ambayo waliosema bali lakini ameachukia, ma qala fakariha ma qala, amechukia yale ambayo walikuwa wameyasema. Baadhi walikuwa katika majlisi ile wakaambizana hivyo, kwa maana mtume haya ambayo walikuwa wameuliza huyu mtu ameyasikia lakini ameyachukia, baadhi yao wakasemea. Wakala baadhum, na baadhi yao wakasema, bal lam yasma, bali mtume hajasikia, hata idha qadha hadithahu, mpaka pale atakapomaliza mazungumzo yake ndiyo atamuuliza tena huyu mtu kwamba ulikuwa unasemaje. Kala, anasema aina asail, yani baada kumaliza mazungumzo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aina sailu ani saa, yuko wapi yule muulizaji ambaye alikuwa anaulizia kuhusiana na saa ya kiyama? Baada kuuliza hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kala, akasema ha ana ya rasulullah, mimi hapa ewe mtume wa Allah, nipo hapa. Kala mtume akasema, fa idha dhi'atil amanatu, itakapopotezwa amana, ikawa watu si wenye kutekeleza amana kwa kila mmoja na yale ambayo alikuwa amekabidhiwa katika zile amana, amana ikawa si yenye kutekelezwa, fantadhiru saa, basi ngojee saa ya kiyama. Yule bedui baada ya kuambiwa hivyo akauliza tena, kala akasema, kaifa idha'atuha, vipi kupotezwa kwake hiyo amana? Kala mtume akasema, idha usnida al-amru, wa fi riwayati idha usnida al-amru, ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, utakapoliona kwamba jambo limeegemezwa kwa yule ambaye alikuwa stahiki si katika watu wake, basi isubirie saa ya kiyama. Hadithi rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari wa ghayruhu, na wengineo wamesimulia. Kwa hiyo amana ikipotea, basi ieleweke na ifahamike kwamba hiyo ni alama ya saa ya kiyama. Kwa hiyo watu wanatakana wachunge amana ambazo walizokuwa wamekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amana sifatu adhima wa khaslatu min khisal al-khair al-karima, na amana vile vile ni sifa ambayo ilikuwa kubwa tena tukufu, na ni jambo miongoni mwa mambo ambayo ilikuwa ya khairi, khairi yake ni kubwa sana. Wa sahibuha mahallu ihtimami an-nas, na mtu ambaye alikuwa amekabidhiwa amana, yeye yupo katika pahala ambapo watu wanamtilia umuhimu mkubwa sana, ikiwa kwamba ni mwenye kutekeleza ile amana ambayo alikuwa amepewa. Na amana ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, kila mmoja anatakana kwamba atekeleze amana hiyo. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam vile vile alikuwa akiwafundisha masahaba zake dua ambayo waisome dua hiyo wakati pale ambapo wanapokuwa wanasafiri, kwa sababu tayari unaposafiri wewe unakuwa unawaacha watu huku nyuma, na wale watu ambao ulikuwa unawaacha ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukabidhi, na vile vile unaacha mali ambayo ni amana ambayo Allah alikuwa amekukabidhi. Kadhalika kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vipo kwa kweli. Yule anosafiri yeye huwa anasema astaudiyakumullahu alladhi la tadhiu wada'ihu. Sasa ikiwa kwamba yeye amekuahi kwa maneno hayo, wewe unatakana umwambie astaudiyallahu dinaka, mimi namkabidhi Allah dini yako, wa amanataka na amana yako, wa khawatima amalika na mwisho wa matendo yako. Kwa maana amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekupa, sawa ya viungo ambavyo ulivyokuwa navyo, sawa ya mali ambayo labda kuna watu wamekabidhi, sawa ya chochote kile ambacho ulichokuwa umekabidhiwa, mke, mume, baba, mama, watoto, mwalimu, mwanafunzi, zote hizo ni amana. Kila mmoja ana amana kwa mwenzake ambayo amekabidhiwa, anatakana kwamba amana hiyo aichunge, na vile vile aiweke katika pahala ambapo pa kuitekelezea haki yake. Laisa bimakduri kulli insani hamliha, sio kila mwanadamu kwamba ataweza kuibeba hiyo amana isipokuwa kwa kuikabidhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo amana ikipotea, basi hapo balaa litakuwa ni lenye kutokezea, na mitihani itakuwa ni yenye kujiri mingi hii na ile, kwa sababu tayari amana imekwisha kutoweka, na saa ya kiyama itakuwa inakaribia amana itakapokuwa ni yenye kutoweka. Wal amanatu min khuluqi rusuli alkiram, amana ni katika tabia za mitume wote ambao walikuwa tukufu. Kwa hiyo ikiwa mitume tabia yao kwamba walikuwa ni wenye kutekeleza amana, basi wafuasi wao vile vile wanatakana waige jambo hilo la kutekeleza amana. Na jambo hilo likipotea, basi kila kitu kinakuwa hakikai katika pahala pake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni katika bwana wa kutekeleza amana katika hao manabii ambao walikuwa wanatekeleza amana. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni nambari moja katika kutekeleza amana. La yaakulu tamra, mtume alikuwa hali tende sakatat min sadaqa, ambayo ilikuwa imedondoka labda kutokana na sadaka. Amepita njiani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona tende imedondoka, basi ile tende anakuwa anaogopa kuila, kwa sababu yeye amepewa amana kwamba katika familia yake ni haramu kula zaka, yani ile zaka sadaka zile kula kwa wao mtume na watu wake, kwa sababu wao ni masharifu, ukoo wao ni ukoo wa kisharifu, kwa hiyo ni haramu kula yani zile mali za zaka na mali za sadaka. Sasa tende kidondoka, anasema hii nakofia sijekuwa kwa pengine ni katika mali ya sadaka, kwa hiyo anakuwa haidi. Lakini vile vile wengine katika wafuasi wake amehimiza kula katika upande huo, yani labda kitu kimedondoka sehemu kimedondoka kitu labda mkate au umedondoka chakula njiani na hujui mwenyewe ni nani, na wewe unahitaji kukila chakula kile kwamba ni chakukila, basi waruhusika kukila chakula kile ili ukakihifadhi. Na siku moja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitoka na maswahaba zake akakuta kipande cha mkate njiani, akamwambia swahaba wake akichukua kile kipande akamwambia nishikie, kushika yule akampa mmoja katika mtumwa, lakini bado alikuwa hajamwacha huyo. Kwa hiyo wakenda yule mtumwa akaisinjaa sana, akaona kwamba ule mkate nilikuwa mkate mimi yule akaula, hata alikuwa hajataka idhini. Basi kufika mbele akasema nipe ule mkate, yani yule baada kuambiwa apewe na yeye akamwambia yule alikuwa amemwambia, akamwambia nipe mkate ambao nilokupa, akamwambia mimi nimekushakula kwa mjaa ile nishika na nilifahamu kwamba ni ule. Basi akamwelezea mtume, akamwambia mwache huru, kwa sababu mtu atakikula kitu kama hicho basi anakuwa yani amekihifadhi kitu ambacho kichukua kilikuwa kiharibiki, lakini kwamba yeye akawa amekihifadhi. Kwa hiyo vile vile mtume swalla sallam alikuwa ni mstari wa mbele katika raddul amanati ila ahliha, alikuwa ni mstari wa mbele katika kuitekeleza yani ile amana kwa watu wake. Hata wakati wa kuhama mtume swalla sallam inda alhijra, wakati alipohama mtume swalla sallam fi hijrati nabii, katika hijra mtume sallallahu alaihi wasallam alikabidhiwa amana nyingi pale katika mji wa Maka, lakini watu wa Maka wakataka kuwa wanataka kumuua wale washirikina wa Maka. Kwa hiyo mtume swalla sallam akazichukua zile amana akawakabidhi katika watu wake wa karibu, akikuwemo Ali bin Abi Talib, akamwambia kwamba hizi ni amana za watu, wewe bakia utanifuata baadaye kuwarejeshea amana zao hizi. Kwa hiyo wakawa ni wenye wale watu, wakaja kwa mtume, mtume wakamkuta hayupo na wakadai amana zao. Ali alifahamishwa na mtume swalla sallam kwamba mtu fulani amana yake ni hii, mtu fulani amana yake ni hii, mtu fulani amana yake ni hii. Kwa hiyo kila mmoja akamrejeshea ile amana yake. Kwa hiyo mtume akaondoka katika mji wa Maka, hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa hajarejesha ile amana kwa wale watu ambao walikuwa wameishi katika ule mji wa Maka. Kadhalika raddul miftahi al-Kaaba, kurejesha funguo zile za al-Kaaba ila Uthman ibn Talha, ambao wao ndio ambao walikuwa wanatakana kwamba atekeleze, na ile aya tulioanza nayo katika muhadhara wetu au katika nasaha zetu inayosema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, sema maulama kwamba nazalat fi Uthman ibn Abi Talha, imeteremka aya hiyo kwa Uthman ibn Talha ibn Abi Talha, ambao wao ndio ambao walikuwa wanastahili kuzishika zile funguo za al-Kaaba. Wakati ilipotokezea ile fatu Maka, wakachukua zile funguo mtume swalla sallam baada ya kuslimu, wale watu ambao walikuwa wanashika zile funguo, Allah akamteremshia aya akamwambia kwamba mnatakana mrejeshe amana ambazo hizo funguo kwa watu wake. Kwa hiyo mtume swalla sallam fadaa Uthman fadafa ilayhi al-miftah, akamwita Uthman ibn Talha akamkabidhi zile funguo za al-Kaaba, akamwambia nyinyi ndio ambao mnastahili kushika hizi funguo kwa sababu Allah ametutaka sisi turejeshe amana. Kwa hiyo akarejesha ile amana. Kwa hiyo amana ni jambo ambalo lilikuwa pana, ni jambo ambalo lilikuwa zito, ni jambo ambalo lilikuwa kwamba limekusanya katika kila sehemu, isifahamike tu pesa au kitu mtu amekujia akakukabidhi hivyo tu, la, bali kila ambacho kilichokuwa kimekuzunguka fahamu kwamba ni amana. Baadhi ya maulama wakasema hata nguo mtu ambazo anazivaa pia ni amana, anatakana azitumie vizuri vile ambavyo sheria ya Uislamu ilivyomwelekeza. Kwa hiyo kila kitu ambacho mwanadamu alichokuwa iko nacho ni amana ambayo Allah amemkabidhi, na atakuja kuulizwa siku akifika mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na maelezo ni mengi sana kuhusiana na jambo hili, lakini tuelewe kiufupi na kimukhtasar kwamba mwanadamu mwenyewe kuanzia viungo vyake ambavyo alivyopewa ni amana ambayo anatakana itumie vizuri. Kadhalika kama yeye ni mwanamme akesha karuzukiwa mke, yule mke ni amana. Kama yeye ni mwanamke ameruzukiwa mume, yule mume ni amana. Kama yeye ni mwalimu akesha Allah akamruzuku wanafunzi, wale wanafunzi ni amana, anatakana kwamba awalee katika malezi ambayo kwa mazuri na wala asiwafisidi. Na ikiwa yeye ni mwanafunzi akesha Allah akamruzuku mwalimu, basi huyu mwanafunzi ajue kwamba yule mwalimu wake ni amana. Kadhalika ikiwa kwamba wewe ni Muislamu akesha Allah akakuruzuku rafiki ambaye alikuwa mwema, fahamu kwamba yule rafiki ni amana, natekana kwamba umtekelezee ule wajibu wake ambao unostahiki wewe kutekeleza ni amana. Vile vile jirani kwa jirani yake ni amana, na mengineyo yote ambayo labda amekuja huyo akakupa hichi umshikie, au amekufanyia jambo fulani au amefanya hili, ni amana. Na yote hayo Muislamu anatakana yachunge na yatekeleze kwa vile ambavyo alivyokuwa ameelekezwa na sheria ya Uislamu, na fahamu kwamba atakuja kuulizwa akifika mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na hii hatuwezi kuimaliza leo maudhui hii, na hisi tufikie hapo kwa sababu ni maudhui ambayo ilikuwa pana na ina maelezo mengi sana, ambayo maelezo hayo lao kwamba tutaeleza leo, kesho, kishukutwa, bado itakuwa maudhui ni pana sana. Lakini tufahamu kiufupi ni hivyo, kila jambo ambalo lilikuwa liko juu yako, kuna mtu ana haki juu yako, unatikana kwamba usitekeleze haki hizo, basi fahamu kwamba hiyo ni amana. Kuna jambo ambalo liko kwako wewe, unatikana ulitekeleze, fahamu kwamba hiyo ni amana. Na yote ambayo yanamzunguka mwanadamu Muislamu, basi elewe kwamba ni amana ambazo alizokuwa amemkabidhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakuja kumuuliza akifika mbele yake Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu aalam. Darasa yetu itakuwa imefunguliwa rasmi, tukija insha Allah katika siku kama ya leo tutaendelea na kitabu chetu Hilyat Talib al-Ilm bi idhnillah tabaarak wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.